Book 2 30 30 في المطعم 2 restoranis 2 restoranis 2 أريد واحد عصير تفاح üks õunamahl palun üks õunamahl palun أريد واحد عصير ليمون üks limonaad palun üks limonaad palun أريد واحد عصير طماطم üks tomatimahl palun üks tomatimahl palun أريد كأس نبيذ أحمر Ma võtaks meeleldi klaasi punast veini. Ma võtaks meeleldi klaasi punast veini. Uridu käsa nabiidin abjad. Ma võtaks meeleldi klaasi valget veini. Ma võtaks meeleldi klaasi valget veini. Uridu kanninata šampanja. Ma võtaks meeleldi klaasi šampust. Ma võtaks meeleldi klaasi šampust. هل تحب السمك؟ meeldib sulle kala. meeldib sulle kala. هل تحب لحم البقر؟ meeldib sulle loomaliha. meeldib sulle loomaliha. هل تحب لحم الخنزير؟ meeldib sulle sealiha. meeldib sulle sealiha. أريد شيئا بدون لحم. Ma sooviksin midagi ilma lihata. Ma sooviksin midagi ilma lihata. Uridu tabaka khudrawati mushakkala. Ma sooviksin köögivilja valikut. Ma sooviksin köögivilja valikut. Uridu shay'an la yahtaju li waqtin tawil. Ma sooviksin midagi, millega ei lähe kaua aega. Ma sooviksin midagi, millega ei lähe kaua aega. هل تحبه مع الأرز؟ Soovite te seda riisiga? Soovite te seda riisiga? هل تحبه مع المكرونة؟ Soovite te seda nuudlitega? Soovite te seda nuudlitega? هل تحبه مع البطاطس؟ Soovite te seda kartulitega? Soovite te seda kartulitega? La yu'jibuni ta'muh. See ei maitse mulle. See ei maitse mulle. At'amu barid. Toit on külm. Toit on külm. Lam atlub hadha. Ma ei tellinud seda. Ma ei tellinud seda. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.